اقتربا، قریب آ گیا، للناسی، لوگوں کے لیے، حسابہم، حساب ان کا، وہم، اور وہ، فی غفلت، غفلت میں، معرضون، منہ موڑے ہوئے ہیں، ما یأتیہم، نہیں آتا ان کے پاس، من ذکر، کوئی ذکر، نصیحت، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث، نئی، الا استمعوہ، مگر وہ سنتے ہیں اس کو، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، لاہیتن، غافل ہیں، قلوبہم، دل ان کے، واسروا، اور انہوں نے چھپا کر کی یا چھپائیں، النجوا، سرگوشی، الذین، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، هل هذا، نہیں یہ، الا مگر، بشر، ایک انسان ہے، مثلکم، تمہاری طرح کا، افتأتون السحر، کیا بھلا تم آتے ہو جادو کو، وانتم، اور تم، تبصرون، تم دیکھتے ہو، قالا، کہا، ربی، میرا رب، یعلم القول، جانتا ہے بات کو، فی السماء، آسمان میں، والارض، اور زمین میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے، بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا، ازغاسو، پریشان، احلام، خیال ہیں، بل افتراہ، بلکہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہے، فلیأتنا، پس چاہیے کہ لائے ہمارے پاس، بآیت، کوئی نشانی، کما، جیسا کہ، ارسلا، بھیجے گئے، الاولون، پہلے لوگ، ما، نہیں، آمنت، ایمان لائی، قبلہم، ان سے پہلے، من قریتن، کوئی بستی، اہلکناہا، ہلاک کیا ہم نے اس کو یا جس کو، افہم، کیا بھلا وہ، یؤمنون، ایمان لائیں گے، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، قبلک، آپ سے پہلے، الا مگر، رجالن، مردوں کو، انسانوں کو، نوحی، ہم وہی کیا کرتے تھے، الیہم، ان کی طرف، فاسألوا، پس پوچھ لو، اہل الذکر، کتاب والوں سے، ذکر والوں سے، ان کنتم، اگر ہو تم، لا تعلمون، نہیں جانتے، وما جعلناہم، اور نہیں بنائے ہم نے ان کے، جسدن، ایسے جسم، لا یأکلون الطعام، کہ نہ کھاتے ہوں کھانا، وما کانو، اور نہ تھے وہ، خالدین، ہمیشہ رہنے والے، ثم پھر صدقناہم الوعد سچ کر دیا ہم نے ان سے وعدہ فانجیناہم پس نجات دی ہم نے ان کو ومن نشاؤ اور جسے ہم نے چاہا واہلکنا المسرفین اور ہلاک کر دیا ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو لقد انزلنا البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے اتاری ہم نے الیکم تمہاری طرف کتاباً ایک کتاب فیہ اس میں ذکرکم ذکر ہے تمہارا افلا کیا پھر نہیں تعقلون تم عقل سے کام لوگے وکم قصمنا اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے من قریتن بستیوں میں سے کانت ظالمتن جو ظالم تھی وانشأنا اور اٹھایا ہم نے بعدہا اس کے بعد قوماً قوموں کو آخرین دوسری فلما تو جب احسو انہیں محسوس ہوا بأسنا عذاب ہمارا اذا ہم جب وہ منہا اس سے یرکزون دوڑتے تھے لا ترکزو نہ دوڑو ورجو اور لوٹاؤ الا طرف ما اترف تم جو آرام دیے گئے تم فی ہی اس میں و مساکنکم اور اپنے گھروں میں لعلکم تاکہ تم تسألون تم پوچھے جاؤ قالو انہوں نے کہا یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر انا کنا بے شک ہم تھے ہم ظالمین ظالم فما زالت تو مسلسل رہی تل کا یہی دعواہم پکار ان کی حتی یہاں تک کہ جعلناہم بنا دیا ہم نے ان کو حصیداً کٹی ہوئی فصل خامدین بجھی ہوئی آگ وما خلقنا السماء اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو والارض اور زمین کو وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے لائبین کھیلنے والے لو اردنا اگر ہم چاہتے انت تخذا کہ ہم بنا لیتے لہون تماشا کھیل لتخذناہو البتہ بنا لیتے ہم اس کو من لدنا اپنے پاس ہی سے ان کننا اگر تھے ہم فائلین کرنے والے بل بلکہ نقذفو ہم پھینکتے ہیں بالحق حق کو علی الباطل باطل پر فیدمغہ پس وہ سر توڑ دیتا ہے اس کا فإذا ہوا تو جب وہ زاہق فنا ہونے والا ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ اور تمہارے لیے ہلاکت ہے مما اس سے جو تصفون تم بیان کرتے ہو، ولہو اور اس کے لیے من فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، ومن اندہو اور جو اس کے پاس ہیں، لا یستکبرون تکبر نہیں کرتے، ان عبادت ہی اس کی عبادت سے، ولا یستحسرون اور نہ وہ اکتاتے ہیں تھکتے ہیں، یسبحون وہ تسبیح کر رہے ہیں، اللیل والنہار رات اور دن، لا یفترون نہیں دم لیتے، ام اتخذوا یا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، آلہتن کچھ الہ، من الارض زمین سے، ہم ینشرون وہ پیدا کرتے ہیں، لو کان اگر ہوتے، فیہما ان میں، آلہتن کچھ الہ، الا اللہ سوائے اللہ کے، لفسدتا البتہ دونوں کا انتظام بگڑ جاتا، دونوں میں فساد ہو جاتا، دونوں بگڑ جاتے، فسبحان اللہ پس پاک ہے اللہ، رب العرش عرش کا رب، عما یصفون اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، لا یسألو نہیں وہ پوچھا جائے گا، عما اس کے بارے میں جو، یفعلو وہ کرتا ہے، وہم اور وہ، یسألون پوچھے جائیں گے، ام اتخذوا یا انہوں نے بنا لیے، من دونہ اس کے سوا، آلہتن کچھ الہ، قل کہہ دیجئے، ہاتو لاؤ، برہانکم اپنی دلیل، ہذا یہ ذکر نصیحت ہے، مم معی اس کے لیے جو میرے ساتھ ہے یعنی میرے دور میں، وذکر اور ذکر ہے، من قبلی ان کا بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان میں سے، لا یعلمون نہیں علم رکھتے، الحق حق، فہم تو وہ، معرضون اعراض برتنے والے ہیں، وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا آپ سے پہلے، من رسول کسی رسول کو، الا مگر، نوحی الیہ ہم وہی کرتے ہیں اس کی طرف، انہو بے شک وہ، لا الہ الا انا نہیں کوئی الہ مگر میں ہی، فاعبدونی پس عبادت کرو میری، وقالو اور انہوں نے کہا، اتخذ الرحمن ولدا بنا لیا رحمان نے ایک بیٹا، سبحانہو پاک ہے وہ، بل بلکہ، عبادن بندے ہیں، مکرمون عزت دیے گئے، لا یسبقونہ نہیں آگے بڑھتے اس کے، بالقولی ساتھ بات کے، وہم اور وہ، بامرہ اس کے حکم پر، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا یشفعون, اور نہیں وہ شفاعت کریں گے. الا مگر, لمن, واسطے اس کے, ارتضا, وہ راضی ہو جائے, یعنی اللہ. وہم, اور وہ, من خشیتہی, اس کی خشیت سے, اس کے خوف سے, مشفقون, ڈرنے والے ہیں. ومن یقل, اور جو کہتا ہے, منہم, ان میں سے, انی الہن, کہ میں الہ ہوں, من دونی, اس کے سوا, فذالک, تو یہ, نجزیہ جہنم, ہم بدلہ دیں گے اس کو جہنم کی شکل میں. کذالک, اسی طرح, نجزی الظالمین, ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو. اولم, کیا بھلا نہیں, یرا, دیکھا, الذین, ان لوگوں نے, کفرو, جنہوں نے کفر کیا, ان السماوات, بے شک آسمان, والارض, اور زمین, کانتا, وہ دونوں تھے, رتقن, ملے ہوئے, ففتقناہما, تو جدا کر دیا ہم نے ان کو, الگ کر دیا ہم نے ان دونوں کو. وجعلنا, اور بنایا ہم نے, من الماء, پانی سے, کل شیء, ہر چیز کو, حی, زندہ, ہر زندہ چیز کو, شیء, حی, صفت موصوف ہے اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا زندہ چیز, شیء, حی, ہر زندہ چیز کو, افلا, کیا بھلا نہیں, یؤمنون, وہ ایمان لائیں گے. وجعلنا, اور بنایا ہم نے, فی الارض, زمین میں, رواسیا, پہاڑوں کو, انتمیدا, کہ ہل جائے گی, بہم, ساتھ ان کے. وجعلنا, اور بنائے ہم نے, فیہا, اس میں, فجاجن, کشادہ راستے, سبلن, راستے, لعلہم, تاکہ وہ, یہتدون, ہدایت پائیں. وجعلنا السماء, اور بنایا ہم نے آسمان کو, سقفن, ایک چھت, محفوظن, محفوظ, وہم, اور وہ, ان آیاتہا, اس کی نشانیوں سے, معرضون, منہ موڑنے والے ہیں. وہو الذی, اور وہ اللہ, وہ ذات ہے, خلق اللیل والنہار, اس نے بنایا رات اور دن کو, والشمس والقمر, اور سورج اور چاند کو, کلن, سب کے سب, فی فلکن, ایک فلک میں, یسبحون, تیر رہے ہیں. وما جعلنا, اور نہیں بنایا ہم نے, لبشرن, کسی انسان کے لیے, من قبل کا, آپ سے پہلے, الخلد, ہمیشگی کو, اف امتا, کیا پھر اگر تم مر گئے, فہم, تو وہ, الخالدون, ہمیشہ رہنے والے ہیں. کل نفس, ہر نفس, ذائقتو, چکھنے والا ہے, الموت, موت کو, ونبلوکم, اور ہم آزما رہے ہیں تم کو, بالشر سات شر کے، والخیر اور خیر کے، فتنتن آزمانا آزمائش کرنا، وإلینا اور ہماری طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، وإذا رآک الذین اور جب دیکھتے ہیں تجھ کو وہ لوگ، کفرو جنہوں نے کفر کیا، اِن یتخذونک نہیں وہ بناتے تیرا، الا ہزوا مگر مذاق، احاذ الذی کیا یہ ہے وہ شخص، یذکر جو ذکر کرتا ہے، آلہتکم تمہارے الہوں کا، وہم حالانکہ وہ، بذکر الرحمن رحمان کے ذکر کے ساتھ، ہم کافرون وہ انکاری ہیں، خلق الانسان پیدا کیا گیا انسان، من عجل جلد بازی سے، سأریکم انقریب میں دکھاؤں گا تم کو، آیاتی اپنی آیات، فلا تستعجلون پس نہ تم جلدی مچاؤ، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، متى کب ہے، ہاذا یہ، الوعد دھمکی یعنی قیامت، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے، لو یعلم الذین اگر جانتے ہوتے وہ لوگ، کفرو جنہوں نے کفر کیا، حین جس وقت، لا یکفون نہ بچا سکیں گے نہ ہٹا سکیں گے، ان وجوہہم اپنے چہروں سے، النار آگ کو، ولا اور نہ، ان ظہورہم اپنی پشتوں سے، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے، بل بلکہ، تأتیہم آئے گی ان کے پاس، بختتن اچانک، فتبہتہم تو حیران کر دے گی ان کو، فلا یستطیعون تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے، ردہا اس کو رد کرنے کی، لوٹانے کی، پھیرنے کی، ولا ہم اور نہ وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے، ولقد اور البتہ تحقیق، استہزئ مذاق اڑایا گیا، برسلن کئی رسولوں کا، من قبل کا آپ سے پہلے، فحاقہ تو گھیر لیا، باللزین ان لوگوں کو، سخرو منہم جنہوں نے مذاق اڑایا ان میں سے، ما کانو جو تھے وہ، بہی ساتھ اس کے، یستہزئون مذاق اڑاتے، قل کہہ دیجئے، من یکلؤکم کون نگہبانی کر رہا ہے تمہاری، باللیل والنہار رات اور دن کو، من الرحمن رحمان سے، بل ہم بلکہ وہ، ان ذکر ربہم اپنے رب کے ذکر سے، موردون منہ پھیرنے والے ہیں، ام لہم آلہتن یا ان کے لیے کچھ الہ ہیں، تمنعہم جو روک رہے ہیں ان کو، من دوننا ہمارے علاوہ یا ہمارے مقابلے میں، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، نصر انفسہم مدد اپنے نفسوں کی، ولا ہم اور نہ وہ، منا ہماری طرف سے، یسحبون حمایت دیے جاتے ہیں یا ساتھ دیے جاتے ہیں، یسحبون، بل متانا بلکہ فائدہ دیا ہم نے، ہاؤلائے ان لوگوں کو، وآباءہم اور ان کے آبا و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ، طالہ لمبی ہو گئی، علیہم ان پر، العمر عمر، افلا یرونا کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے، انا کہ بے شک ہم، نأتی الارض ہم آ رہے ہیں زمین کو، ننقصها ہم گھٹا رہے ہیں اس کو، من اطرافها اس کے کناروں سے، افہم الغالبون کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، انذرکم میں خبردار کرتا ہوں تم کو، بالوحی وحی کی بنا پر، ولا یسمع اور نہیں سنا کرتے، الصم بہرے، الدعاء پکار کو، اذا ما جب، ینظرون وہ خبردار کیے جاتے ہیں، ولئن اور البتہ اگر، مستہم چھو جائے ان کو، نفحتن ایک جھونکا، من عذاب ربکا تیرے رب کے عذاب کا، لیقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے، یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، انا کنا بے شک تھے ہم، ظالمین ظالم، وندعو اور ہم رکھ دیں گے، الموازین پلڑوں کو، القسط انصاف والے، یا ترازو انصاف والے، لیوم القیامہ قیامت کے دن، فلا تظلم نفس تو نہ ظلم کیا جائے گا کسی شخص پر، شیئا کچھ بھی، وان کانا اور اگرچہ ہو، مثقال حبت ایک دانے کے برابر، من خردل رائی کے، اتینا بہا ہم لے آئیں گے اس کو، وکفا بنا حاسبین اور کافی ہیں ہم حساب لگانے والے، ولقد آتینا موسیٰ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون اور ہارون علیہ السلام کو، الفرقان فرقان، وضیاء اور روشنی، وذکرن اور ذکر، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، الذین وہ لوگ، یخشون جو ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیبی غائبانہ طور پر، وہم اور وہ، من الساعتی قیامت سے، مشفقون ڈرنے والے ہیں، وہذا ذکر مبارکن اور یہ ہے ذکر بابرکت مبارک، انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، افأنتم کیا بھلا تم، لہو منکرون اس کے انکاری ہو، ولقد آتینا ابراہیم رشدہ اور البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ اس کی، ہوش مندی اس کی، من قبل اس سے قبل ہی، اس سے پہلے ہی، وکنا اور تھے ہم، بھی اس کو،

عذاب اللہ اللہ کا عذاب شدید بہت سخت ہوگا. ومن الناس اور لوگوں میں سے من یجادل جو جھگڑتا ہے فی اللہ اللہ کے بارے میں بغیر علم بغیر علم کے ویتبع اور پیروی کرتا ہے کلا ہر شیطان شیطان کی مرید سرکش. کتب علیہ لکھ دیا گیا اس پر انہو کہ بے شک وہ من تولاہو جو اس کو دوست بنائے گا فانہو تو بے شک وہ یدلہو اس کو بھٹکا دے گا ویہدیہ اور رہنمائی کرے گا اس کی الی عذاب السعیر جلنے کے عذاب کی طرف. یا ایہا الناس اے لوگو ان کنتم اگر ہو تم فی ریب شک میں من البعث دوبارہ اٹھنے میں فإنا تو بے شک ہم نے خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو من تراب مٹی سے ثم پھر من نطفہ نطفے سے ثم پھر من علقۃ خون کی پھٹکی سے جمے ہوئے خون سے ثم پھر من مضغۃ گوشت کے لوتھڑے سے مخلقۃ صورت دیا گیا وغیر مخلقۃ اور بے نقشہ بے صورت دیا گیا لنبین لکم تاکہ ہم بیان کریں تمہارے لیے ونقر اور ہم ٹھہراتے ہیں فی الارحام رحموں میں ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں الى تک اجل وقت مسمى مقرر کے ثم پھر نخرجکم ہم نکال لاتے ہیں تم کو طفلن بچے کی شکل میں ثم پھر لتبلغوا تاکہ تم پہنچو اشدکم اپنے کمال کو پوری جوانی کو ومنکم اور تم میں سے من جو یتوفا فوت کیا جاتا ہے ومنکم اور تم میں سے من یردو جو لوٹایا جاتا ہے الی طرف ارزل العمر ناکارا عمر کے لکی لا تاکہ نہ یعلم جانے من بعد علم علم کے بعد شیئا کچھ بھی یا جاننے کے بعد کچھ بھی وَتَرَ الْأَرْضَ اور تم دیکھتے ہو زمین کو حامدتن خشک ہے فَإِذَا تو جب انزلنا اتارتے ہیں ہم علیہا اس پر الماء پانی اہتزت ہل جاتی ہے پھبک اٹھتی ہے وربت اور پھول جاتی بڑھ جاتی وانبتت اور اگاتی ہے من کل زوج بہیج ہر قسم کے رونق والے بریکٹ میں لکھیے نباتات ذالکہ یہ بِأَنَّ اللَّهَ بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالی هو الحق وہی حق ہے، وانه اور بے شک وہ، یحیی الموتا زندہ کرے گا مردوں کو، وانه اور بے شک وہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وان الساعت اور بے شک قیامت، آتیتن آنے والی ہے، لا ریب فیہا نہیں کوئی شک اس میں، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، یبعث اٹھائے گا، من فی القبور جو قبروں میں ہیں، ومن الناس اور لوگوں میں سے، من یجادل جو جھگڑتا ہے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے، ولا ہدن بغیر رہنمائی کے، ولا کتابن بغیر کتاب کے، منیر روشن، ثانیہ موڑنے والا ہے، عطفی ہی شانے اپنے، کندھے اپنے، پہلو اپنا، لیدل تاکہ بھٹکا دے، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، لہو اس کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزیون رسوائی ہے، ونذیقہ اور ہم چکھائیں گے اس کو، یوم القیامت قیامت کے دن، عذاب الحریق جلنے کا عذاب، ذالک یہ، بما بوجہ اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، یدا کا تیرے دونوں ہاتھوں نے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، لیسا نہیں ہے، بظلام ظلم کرنے والا، للعبید بندوں کے لیے، ومن الناس اور لوگوں میں سے باز، من یعبد اللہ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی، علی حرف کنارے پر، فان اصابہ پھر اگر پہنچے اس کو، خیر کوئی بھلائی، اطمئن بہ مطمئن ہو جاتا ہے اس پر، وان اصابتہ اور اگر پہنچے اس کو، فتنتن کوئی آزمائش، انقلب پلٹ جاتا ہے، علی وجہہ اپنے چہرے پر، خسر الدنیا والآخرہ نقصان اٹھا گیا دنیا کا اور آخرت کا، ذالک هو الخسران المبین یہ وہی دراصل کھلا خسارہ ہے، صریح نقصان، یدعو من دون اللہ پکارتا ہے اللہ کے سوا، ما لا یضرہ جو اس کو نقصان نہیں دیتا، وما لا ینفع اور نہ اس کو فائدہ دیتا ہے، ذالک یہی، هو الدلال البعید وہ کھلی گمراہی ہے، یدعو پکارتا ہے، لمن البتہ جو، درہ اس کا نقصان، اقرب زیادہ قریب ہے، من نفعہ اس کے نفع سے، لبئس البتہ کتنا برا ہے، المولا مددگار، ولبئس العشیر البتہ کتنا برا ہے ساتھی، قرابت دار، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یدخل الذین داخل کرے گا ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے، جنات باغوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے، الانہار نہریں. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یفعل کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے. من کانا یظن جو کوئی یہ سمجھتا ہے اللن ینصرہ اللہ کہ ہرگز نہ مدد کرے گا اس کی اللہ فی الدنیا دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں. فلیمدد بس چاہیے کہ کھینچ لائے بسبب ایک رسی الی السماء آسمان تک. ثم لیقطع پھر چاہیے کہ کاٹ ڈالے. فلینظر پھر چاہیے کہ دیکھے. ہل یذہبن کیا لے جائے گا کیدہ اس کا مکر ما یغیظ جو غصہ دلاتا ہے. وکذالک اور اسی طرح انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو آیات بینات کھلی نشانیاں کھلی آیات واضح احکامات. وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے من یرید جس کو چاہتا ہے. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے. والصابئین اور صابی. والنصارى اور نصارى. والمجوس اور مجوسی. والذین اشرکوا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یفصل بینہم فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. یوم القیامہ قیامت کے دن. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء شہید ہر چیز پر گواہ ہے. الم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یسجد لہ سجدہ کر رہے ہیں اس کے لیے. من فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں. ومن فی الارض اور جو زمین میں ہیں. والشمس اور سورج. والقمر اور چاند. والنجوم اور ستارے. والجبال اور پہاڑ. والشجر اور درخت. والدواب اور جانور. وکثیر من الناس اور بہت سے لوگ. وکثیر اور بہت سے حق کا ثابت ہو گیا چشمہ ہو گیا. علیہ اس پر. العذاب عذاب. ومن یہن اللہ اور جس کو رسوا کر دے اللہ. فما لہ تو نہیں اس کے لیے. من مکرم کوئی عزت دینے والا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یفعل کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. ہازانی یہ خصمانی دو گروہ ہیں. اختصموا جنہوں نے جھگڑا کیا. فی ربہم اپنے رب کے بارے میں. فالذین تو وہ لوگ. کفروا جنہوں نے کفر کیا. قطعت کاٹے جا چکے ہیں. لہم ان کے لیے. ثیابن کپڑے. من نار آگ سے. یصب ڈالا جائے گا. من فوق رؤوسہم ان کے سروں کے اوپر سے. الحمیم کھولتا پانی. یصہر بہ گلا دے گا ساتھ اس کے. ما فی بطونہم جو ان کے پیٹوں میں ہے. والجلود اور کھالوں کو. ولہم اور ان کے لیے. مقامع گرز ہوں گے، کوڑے ہوں گے، من حدید لوہے کے، کلما ارادو جب کبھی وہ چاہیں گے یا جب بھی وہ چاہیں گے، ان یخرجو کہ وہ نکل سکیں، منہا اس میں سے، من غم من غم کی وجہ سے، اعیدو فیہا لوٹا دیے جائیں گے اسی میں، اسی میں پلٹا دیے جائیں گے، اسی میں پھیر دیے جائیں گے، وذوقوا اور چکھو عذاب الحریق عذاب جلنے کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یدخل الذین داخل کرے گا ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں، یحلون وہ آراستہ کیے جائیں گے، فیہا اس میں، من اساورا کنگنوں سے، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتی، ولباسهم اور ان کا لباس، فیہا اس میں، حریر ریشم ہوگا، وہدو اور وہ رہنمائی کیے گئے، الطیب طرف پاکیزہ کے، من القول بات میں سے، وہدو اور وہ رہنمائی کیے گئے، الى طرف صراط راستے کے، الحمید تعریف والے، یعنی اللہ رب العزت جو تعریف والا ہے اس کے راستے کی طرف، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ویصدون اور وہ روکتے ہیں، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے، الذی وہ جو، جعلناہ بنایا ہم نے اس کو، للناس لوگوں کے لیے، سواء برابر ہیں، العاکف فیہ اس میں رہنے والے، مقیم، والباد اور باہر سے آنے والے، ومن یرد اور جو کوئی چاہے گا، ارادہ کرے گا، فیہ اس میں، بالحاد الحاد کا، کجروی کا، بظلم ظلم کے ساتھ، نذقہ ہم چکھائیں گے اس کو، من عذاب علیم دردناک عذاب میں سے، وإذ اور جب، بوأنا جگہ مقرر کر کے دی ہم نے، لإبراہیم ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان البیت گھر کی جگہ، اللہ کے نہ، تشرک تم شریک ٹھہراؤ، بی میرے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، وطہر اور پاک کر دو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور کھڑے رہنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے، وأذن اور اعلان کر دو، فی الناس لوگوں میں، بالحج حج کا، یأتوک